Раздзел 11. У Тома з'явілася новае гора. Бекі Тэтчэр перастала хадзіць у школу. Том некалькі дзён стараўся прыглушыць свой сум, але не мог. Ён пачаў па начах хадзіць вакол яе дома і адчуваў сябе вельмі няшчасным. Бекі была хворая. А што, калі яна памрэ? Гэтая думка прыводзіла яго да роспачы. Ён не цікавіўся больш ні вайной, ні нават морскім разбоем. Уся прывабнасць жыцця знікла, засталося толькі нудная неабходнасць. Ён закінуў нават свой абруч і палку, яны не цешылі яго болей. Цётка занепакоілася аб яго здароўі і пачала яго лячыць, спрабуючы на ім усялякія сродкі. Яна была з тых людзей, якія захапляюцца усялякімі патэнтаванымі лякарствамі і кожным новым зеллем, і яна безупынна рабіла спробы. Як толькі ў медыцыне з'яўлялася што-небудзь новенькае, яна зараз жа спяшалася выпрабаваць гэтую навінку, не на сабе, бо яна ніколі не хварэла, але на першым, хто трапляўся ёй пад руку. У той час толькі што ўваходзіла ў моду лячэнне вадой, і прыгнечаны стан Тома трапіўся вельмі дарэчы. Цётка падымала яго з пасцелі ледзь золак, вяла ў сарай для дроў, аблівала яго халоднай вадой і да чырвана церла рушніком, жорсткім як скрабло. Потым загортвала яго ў мокрую прасціну і накрывала цёплымі коўдрамі, каб ён добра прапацеў і небарака пацеў да таго, што, як ён казаў, у яго усе плямы з душы выйшлі на паверх скрозь скуру. Нягледзячы на ўсё гэта, хлопчык усё роўна бляднеў і худзеў, і выгляд яго быў мізэрны. Цётка далучыла да ранейшага лячэння гарачыя ванны, сідзячыя ванны, душы і апусканне ў ваду. Хлопчык заставаўся панурым, як хаўтурныя драбіны. Цётка дадала да вады лёгкую аўсяную дыету і плястры ад скулляў. Яна кожны дзень ліла ў яго, нібы ў гладыш усялякія лякарствы. Паступова Том зрабіўся абыякім да ўсяго на свеце, і гэта трывожыла старую цётку да глыбіні душы. Трэба было, чаго б гэта ні каштавала, вывесці яго з такога стану. Тут яна ўпершыню пачула пра новае лякарства, болесупакойнік, і зараз жа выпісала вялікую колькасць гэтага лякарства, пакаштавала яго, і сэрца яе напоўнілася ўдзячнасцю. Гэта быў сапраўдны вадкі агонь. Яна пакінула вадзяное лячэнне і ўсклала ўсе свае надзеі на новае зелле. Яна дала Тому выпіць поўную чайную лыжку і з хваляваннем чакала выніку. Трывога яе адразу прайшла, і душа супакоілася, бо абыякавасць у Тома адразу знікла. Каб хлопчыка пасадзілі на гарачае вуголле, ён не мог бы выявіць больш гарачага ўдзелу ў гэтай спробе. Том адчуў, што трэба ўжо і сапраўды прачнуцца. Ён пачаў прыдумваць усялякія спосабы вызваліцца ад далейшых вопытаў над сабой і, нарэшце, натрапіў на думку прытварыцца, што болесупакойнік прыйшоўся яму вельмі да густу. Ён так часта прасіў, каб яму далі гэтага зелля, што нарэшце надакучыў цётцы, і тая загадала яму прымаць лякарства самому, калі захоча, а да яе больш не лезці. Каб гэта быў сіт, цётка была б не толькі задаволеная, але і спакойная. А як справа тычылася Тома, то яна паціху наглядала за бутэлькай. Лякарства сапраўды змяншалася. Але ёй і ў галаву не прыходзіла, што Том заместа сябе лечыць шчыліну ў падлозе. Аднаго разу, калі ён такім чынам выліваў лякарства ў шчыліну, да яго падышоў цётчын руды кот, муркаючы і прагна пазіраючы на лыжку, нібы просячы, каб яму далі пакаштаваць. «Ох, Піт, не прасі, зусім табе гэта не трэба». Але Піт даў зразумець, што яму гэта трэба. «Глядзі, не памыліся, пашкадуеш». Піт выказаў упэўненасць, што не пашкадуе. «Ну, калі ўжо ты так просіш, я дам, я не зайздросны. Але глядзі, калі табе не спадабаецца, дзякуй сябе самога». Піт згадзіўся. Том расчыніў яму рот і ўліў туды лыжку болесупакойніка. Піт падскочыў на 2 метры, выдаў ваяўнічы кліч і пачаў кідацца па пакою, натыкаючыся на мэблю, перакульваючы вазоны з кветкамі і ўзнімаючы страшэнную мітусню. Потым ён, задраўшы галаву, пачаў танцаваць на задніх лапах у шалёным захапленні і галасіць на ўвесь дом пра сваё невыказнае шчасце. Потым зноў пачаў кідацца па ўсім доме, несучы на сваім шляху хаос і руйнаванне. Цёця Полі ўвайшла акурат у той момант, калі ён, зрабіўшы некалькі фінальных сальта-мартале, з лютым мяўканнем выскачыў у адчыненае акно, захапіўшы з сабой тыя вазоны, якія яшчэ заставаліся цэлымі. Старая скамянела ад здзіўлення, гледзячы праз верх акуляраў на гэтую карціну, а Том качаўся на падлозе ад смеху. «Том, скажы, калі ласка, што такое з нашым катом?» «Не ведаю, цёця!» – ледзь мог вымавіць Том. «За ўсё сваё жыццё не бачыла нічога падобнага. З чаго б гэта ён?» «Сапраўды не ведаю, цёця Полі. Мабыць, каты заўсёды так танцуюць, калі яны вельмі задаволеныя». «Ці так?» У голасе цёткі было нешта такое, што прымусіла Тома насторажыцца. «Ну так, цёця. Прынамсі, я так думаю». «Ты думаеш?» «Але, цёця». Цётка нахілілася. Том з цікавасцю і трывогай сачыў за яе рухамі, але занадта позна здагадаўся, куды яна гне. З падложка высоўваўся доказ, чайная лыжка. Цёця Поллі падняла яе і паднесла да самага носа хлопчыка. Том апусціў вочы і пасунуўся назад. Цёця Поллі стукнула яго па галаве наперсткам. «А ну, мой любы, скажы мне, завошта ты мардуеш бедную жывёліну?» «Я даў яму лякарство, шкадуючы яго, бо ў яго ж няма цёткі». «Няма цёткі? Што за глупства ты вярзеш, дурное хлапчанё? Якое гэта можа мець дачыненне да таго, што ты нарабіў?» «Вельмі вялікае. Каб у яго была цётка, яна сама паклапацілася б аб ім. Яна высмаліла б яму ўсе вантробы без ніякай літасці, як чалавеку». Цёця Поля раптам адчула сябе вінаватай. Яе лячэнне стала перад ёй у новым выглядзе. Тое, што было жорсткім у дачыненні да ката, магло быць жорсткім і ў дачыненні да дзіцяці. Яна памякчэла, адчула жаль да Тома. У яе нават слёзы выступілі на вочы. Яна пагладзіла хлопчыка па галаве і лагодна сказала: «Я ж старалася на тваю карысць, Том. І гэта пайшло табе на карысць». Том сур'ёзна паглядзеў ёй у твар. Толькі куты яго рота крыху ўздрыгвалі. «Я ведаю, цётанька, што вы жадалі мне дабра. І я ж Піту жадаў дабра. Яму гэта таксама пайшло на карысць. Я ніколі яшчэ не бачыў яго ў такім вясёлым». «Ну, годзе, годзе ўжо. Том, не засмучай мяне. Трымай сябе добра, будь разумнікам. І табе не прыйдзецца прымаць ніякіх лякарстваў». Том прыйшоў у школу да заняткаў. Настаўнік заўважыў, што такія незвычайныя здарэнні паўтараліся ў апошні час бадай што кожны дзень. І сёння, таксама як заўсёды ў апошні час, замест таго, каб гуляць з таварышамі, хлопчык круціўся па дварэ і каля варот. Ён адмовіўся ад гульні, кажучы, што ён не зусім здаровы, і выгляд яго сапраўды быў не вельмі добры. Ён прытвараўся, што глядзіць у розныя бакі, але ў сапраўднасці ўвесь час глядзеў на дарогу. Як толькі здалёк паказаўся Джэф Тэтчар, Том прасвятлеўся, але праз мінуту зноў зрабіўся сумным. У школе Том не адставаў ад Джэфа ні на хвіліну і ўсяляк стараўся накіраваць гутарку на яго сястру, але той быў крыху дурнаваты і не разумеў намёкаў. Том усё чакаў і чакаў, кожны раз радуючыся, калі здалёк паказвалася светлая сукенка. Калі ж выяўлялася, што гэтая сукенка надзета не на той, каго ён чакаў, то пачынаў ненавідзець гэтую асобу. Нарэшце сукенкі перасталі з'яўляцца, і Том зусім павесіў нос. Сумны і задуменны, ён увайшоў у пусты клас і сеў на сваё месца, каб марыць і пакутваць. У гэты момант ля варот паказалася яшчэ адна сукенка. У Тома ёкнула сэрца. У адзін момант ён апынуўся на дварэ і пачаў лютаваць, як індзеец. Ён крычаў, рагатаў, ганяўся за таварышамі, скакаў праз плот з небяспекай для жыцця, хадзіў на галаве. Адным словам геройстваваў і вытвараў усялякія штукі, не забываючыся ўвесь час скосу пазіраць у бок Бэкі, ці глядзіць яна. Але яна, відаць, нічога не бачыла і нават не глядзела ў яго бок. Няўжо ж яна нават не прымячае яго? Тады ён перанёс арэну сваіх геройстваў бліжэй да яе, лётаў вакол яе з ваяўнічым клічам, садраў з аднаго хлопчыка капялюш і закінуў яго на дах, уварваўся ў натоўп хлопчыкаў, параскідаў іх ва ўсе бакі і сам выцяўся на зямлю пад нагамі ў Бэкі. Яна адвярнулася, задраўшы носік, і ён чуў, як яна сказала сяброўцы: «Некаторыя хлапчукі думаюць, што яны страх, якія спрытныя, а яны пустыя хвастуны». Том устаў з палаючым тварам і, апусціўшы галаву, павалокся ў школу.